Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy opanowali pożar w zakładach przemysłu drzewnego w Dziemianach na Pomorzu. Policja ustala szczegóły nocnego wypadku w Chełmie, w którym 7 osób zostało rannych. Bedzidża Regasa Mindaje z Etiopii wygrał maraton w Warszawie. Najlepszy z Polaków, Marcin Chabowski, był czwarty. Strażacy opanowali pożar w zakładach przemysłu drzewnego w Dziemianach na Pomorzu. Ogień już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu trwają jeszcze prace wykonywane ciężkim sprzętem. Strażacy wywożą pozostałości drewna z tartaku i dogaszają ogień. Pożar wybuchł przed południem. Zapaliła się jedna z hal produkcyjnych. W akcję zaangażowano 22 strażackie zastępy i samolot gaśniczy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W chwili wybuchu pożaru zakład był zamknięty. Na miejscu były tylko służby ochrony. Nie było konieczności ewakuacji ludzi. Na razie nie są znane przyczyny pojawienia się ognia. Będzie to ustalała policja po zakończeniu akcji gaśniczej. Policja ustala też szczegóły nocnego wypadku w Chełmie, w którym rannych zostało 7 osób. Nadal nie wiadomo, kto kierował jednym z samochodów. Do zderzenia doszło o godzinie 2 na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Aleją Armii Krajowej. Jeden z kierowców, wyjeżdżając z ulicy Podporządkowanej, doprowadził do wypadku, mówi Renata Laszczka-Rusek z policji w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że wymusił pierwszeństwo przejazdu, doprowadzając do zdarzenia z drugim autem. Jeden z samochodów uderzył w ścianę kiosku, który znajdował się nieopodal. W sumie uczestników tego zdarzenia było 7. W jednym pojeździe podróżowało 2 mężczyzn w wieku 26-27 lat, natomiast w drugim kierowca, który przewoził 4 pasażerów, wśród nich były 2 młode kobiety. Pozostanie w szpitalu 4 osoby. Są to mężczyźni, którzy jechali właśnie jednym z tych Audi i 2 pasażerów z tego drugiego samochodu. Jedna osoba jest w ciężkim stanie. Wszyscy są w wieku od 18 do 26 lat. W serwisie Trójki kolejne wiadomości. 7. Orlen Warsaw Marathon odbył się w stolicy. Zawodnicy wystartowali o 9 na Wybrzeżu Szczecińskim i biegli w kierunku mety na błoniach Stadionu Narodowego. Z dystansem maratońskim zmierzyło się ponad 5 tysięcy uczestników. Bieg na 10 kilometrów przyciągnął ponad 10 tysięcy amatorów joggingu. 3, 2, 1! Wystartowało 5 tysięcy uczestników w maratonie. Jarosław Żurawski, rzecznik prasowy Orlen Warsaw Marathon. Wygrał Etiopczyk Bedzidża Regasa Mindaje z czasem 2:09:42. Bardzo dobry czas, jak na obecne warunki. W sensie troszeczkę wiało na trasie. A u pań wygrała Kenijka Sheila Gerotich 2:26:06. To jest rekordem nowym trasy kobiet. Fajna trasa, fajna pogoda, wszystko na plus. Była życiówka, była. O 2 minuty, czyli była fajna życiówka. Pierwszy nas bieg, pierwsze 10 km w życiu. 59 minut, więc jest super. No? Nie jest żadnego jakiegoś takiego większego treningu, więc jesteśmy mega dumne. Wiadomo, że burzą się osoby, które mają problem z tym, że zablokowane są ulice, ale mimo wszystko jest to ogromna promocja dla miasta i warto coś takiego robić, gdyż te kilka dni w roku myślę, że aż tak wiele nie paraliżuje. Są endorfinki. O bieganiu więcej w audycji Trzecia Strona Medalu. Już za kilka chwil Michał Olszański i Mateusz Fusiarz zapraszają m.in. na rozmowę z legendarnym biegaczem Haile Gebreselassie z Etiopii. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Święto Chrztu Polski ustanowione przez Sejm w lutym tego roku. 14 kwietnia 966 roku książę Polan Mieszko I przyjął chrzest w imieniu swoim i całego ludu, co jest uznawane za początek polskiej państwowości. Obchody 1050. rocznicy chrztu odbyły się 3 lata temu w Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim i w Poznaniu. Biskup Grzegorz Ryś, obecnie metropolita łódzki, mówił wtedy, że decyzja o przyjęciu chrztu zmieniła i zintegrowała tworzące się państwo Polan, a ta rocznica jest dobrą okazją do pytania o kondycję chrztu Polski dziś. Za co my tak naprawdę dziękujemy? Za to, że z górą 40 pokoleń jedno po drugim przekazywało wiarę na tych ziemiach. My jesteśmy kolejnym gdzieś w tym łańcuchu, może 43 czy 4 pokoleniem. Chyba nie chodzi o to, żeby świętować i jednocześnie nie przekazać tej wiary następnemu pokoleniu. Jubileusz jest pytaniem o kondycję chrztu w Polsce dzisiaj, a nie o to, jak przeżywał w detalach swój chrzest Mieszko I. Jednym z kulminacyjnych momentów jubileuszu 3 lata temu był udział papieża Franciszka w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na zachodzie i Podkarpaciu. Nad morzem dość silny wiatr. Jutro sporo słońca z wyjątkiem północy, gdzie zachmurzenie wzrośnie. Na termometrach od 8 stopni na północy i krańcach wschodnich do 12 na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwietniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Jakubowski. Nieodwołalne.

to Aleksander Vukovic, który tak udanie zastąpił Sapinto i odmienił oblicze Legii. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość, bo już za chwilę w naszym studiu na żywo trener Legii Piotr Stokowiec, a także Jacek Zieliński, dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii, znakomity 60-krotny obrońca, reprezentant Polski. Jeśli mają Państwo pytania, proszę już teraz dzwonić 22 i 7 trójek, zarówno Lechia, jak i Legia. Myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, a nasi goście postarają się odpowiedzieć na pytania. A trzecia strona medalu to przecież nie tylko piłka. Po raz trzeci pojawił się na torze w tym sezonie F1 Robert Kubica. Czy Grand Prix Chin to był tysięczny wyścig Formuły 1? Jedni twierdzą, że 1001, inni powiedzą, że 972. Uznaje się, że to jest tysięczny wyścig Mistrzostw Świata, bo na przykład dwa sezony się odbywały według przepisów Formuły 2. A więcej szczegółów o Grand Prix Chin już za chwilę w serwisie. W tym tygodniu w Polsce był legendarny maratończyk, dwukrotny złoty medalista olimpijski Etiopczyk Haile Gebrselassie. Teraz ma inną pasję niż bieganie. To tylko hobby, nie zamierzam nagrywać żadnej płyty. Jak mam wolny czas, to lubię tak sobie pograć, ale tylko tyle. Tylko tyle. Ciekawe, na jakim instrumencie Haile sobie pogrywa. Henryk Sytyn powiedział, że na trąbce. Zobaczymy. Dziś w Warszawie triumfował jego rodak, Etiopczyk. A w Wiśle po raz 14 odbył się bieg po nowe życie. To jedyna w swoim rodzaju promocja transplantologii w naszym kraju. Nerka przeszczepiona od kobiety, zauważę, 51 lat. Czyli dawca tak naprawdę był w świetnym stanie i można było nerkę przeszczepić 51-letnią do młodego chłopaka, który w dniu przeszczepienia nie miał ukończonych 20 lat. W wydarzeniu brało udział ponad 70 osób po przeszczepie organów. I bardzo wielu sportowców, którzy popierają ideę transplantologii, a trzeba ciągle o tym mówić, bo ciągle organów zbyt mało. W naszym cyklu Wojowniczki na antenie Trójki dziś Dominika Kasieczko. Mamy do pokonania ponad 1100 km po 13 punktach zwrotnych, w tym kilka przeskoków przez główną grań Alp, więc będzie bardzo ambitnie, będzie to duże wyzwanie. Co to za zawody? Proszę nas słuchać także po 18. Wtedy Dominika Państwu opowie, co zamierza zrobić. Także po 18. Liga NBA, bo wczoraj pożegnano kolejną legendę, naprawdę wielką legendę. Zagrał ostatni raz. Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Finds Nowitzki, who comes up shooting and he's got his first big league field goal. Dirk Nowitzki, rzeczywiście. Już bez niego NBA, tak jak i bez Marcina Gortata wygląda na to. Chyba już się więcej nie zmieni w tym temacie, niestety nie będzie. A to bardzo dwaj podobni zawodnicy. Tak, co jeszcze dzisiaj? Skoro wczoraj poznaliśmy mistrza Polski w hokeju na lodzie, no musieliśmy zadzwonić do Mariusza Czerkawskiego, a on zawsze chętnie przyjmuje nasze zaproszenie. Pojawi się po godzinie 18. Także przed 18 wpadnie Henryk Sytner, który właśnie obserwuje zakończenie wyścigu Paryż-Roubaix. Chyba już w tej chwili mamy ostatni moment, finish. Właśnie widać dwóch zawodników. Tak jest, zakończył się ten morderczy etap. Henryk opowie o wszystkim, co działo się w peletonie w tym tygodniu. Przed 19 przegląd lig zagranicznych. No o 17.30 i będziemy Państwu mówili, co się dzieje na Anfield Road. Liverpool zagra z Chelsea. Jak poszło Manchesterowi City? No Manchester City wygrał 3-1 z Crystal Palace i w tej chwili jest na prowadzeniu, ale jeśli dzisiaj Liverpool wygra, to wyprzedzi obywateli o 2 punkty, z tym, że trzeba pamiętać, że Manchester City będzie miał wciąż jeden mecz rozegrany od Liverpoolu mniej. Ale jeśli chodzi o sport, to oczywiście dzisiaj bardzo mocno żyliśmy tym, co działo się w Lugano. Bardzo blisko było. Iga Świątek grała w finale tego turnieju, ale przegrała w jej pierwszym w karierze finale serii WTA. Za mocna okazała się Słowenka Polona Hercog. Wygrała 6-3, 3-6, 6-3, ale niespełna 18-letnia Iga i tak pobiła rekord. Została najmłodszą Polką, która grała w turnieju tej rangi. Brawo Iga. Niestety przegrał także Hubert Hurkacz i to już w pierwszej rundzie turnieju w Monte Carlo. Ale jego przeciwnik to najwyższa półka. Borne Czoric rozstawiony z dziewiątką. Było 6-4, 5-7, 7-5 dla Chorwacji. Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Chin, trzecią rundę Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził kolegę z Mercedesa Fina Walteriego Bottasa, a podium uzupełnił Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Bez większego zaskoczenia chyba dwa ostatnie miejsca zajęli George Russell i Robert Kubica, ale chyba dobrze, że dojechali, bo kilku kierowców tego szczęścia dzisiaj nie miało. Oby szczęście dopisało, trzymajmy kciuki za Geworga Sakhajkiana. Przypomnijmy, że reprezentant Polski powalczy dziś o złoty medal zapaśniczych Mistrzostw Europy. W finale w kategorii 67 kg w stylu wolnym będzie walczył z Turkiem Atakanem Yükselem. A w Warszawie dzisiaj sporo ludzi biega, chociaż tak naprawdę dzisiaj więcej niż zwykle, bo zakończył się Orlen Warsaw Marathon. Regasa Mindaye Beiga z Etiopii i Sheila Jerotich z Kenii byli najszybsi. Etiopczyk pokonał 42 km i 195 m w 2 godziny 9 minut i 42 sekundy. Kenijka uzyskała 2 godziny 26 minut i 6 sekund, a mistrzem Polski w maratonie został Marcin Chabowski, który zajął czwarte miejsce z czasem 2 godziny 13 minut i 10 sekund. Najlepsza z Polek Aleksandra Lisowska była ósma, jej wynik to 2 godziny 35 minut i 55 sekund. Będzie łódzki finał w finale Mistrzostw Polski w siatkówce kobiet. ŁKS wygrał dzisiaj drugi mecz z Developresem Rzeszów, tym razem 3-0 i awansował do finału rozgrywek. Dojdzie zatem do łódzkiego pojedynku ŁKS kontra Grot Budowlani Łódź. I jeszcze żużel, bo słuchacze Trójki bardzo lubią żużel. Trwa starcie Getwellu Toruń z Fogo Unią Leszno i w tej chwili goście prowadzą 35-25, a o 19 mecz Betard Sparty Wrocław ze Stelmetem Falubas Zielona Góra. Panowie Piotr Stokowiec i Jacek Zieliński już ze sobą rozmawiają. Zapewne trwa gorąca dyskusja, kto zdobędzie tym razem Mistrzostwo Polski. Jeśli mają Państwo pytania, proszę dzwonić. Elżbieta Różycka czeka. Teraz u nas The White Stripes, a już za chwilę Ekstra Klasa. White Stripes muzycznie otworzył trzecią stronę medalu. W tej chwili ekstra klasa to temat numer jeden, no bo wczoraj poznaliśmy ostateczne rezultaty tej rundy zasadniczej. Znamy zespoły, które powalczą o mistrzostwo, a także te, które grać będą do końca o utrzymanie. Wczoraj Arka Gdynia zremisowała 1-1 z Miedzią. Bramki zdobywali Michał Janota i Joan Roman. Krakowi udało się zdobyć 4 bramki w meczu z liderem Lechią. Dla Pasów trafiali dwukrotnie Ariam, Filip Piszczek i Javi Hernandez. Lechia odpowiedziała golami Flavio Pajszao i Patryka Lipskiego. W Poznaniu, no Lech jednak słabo. Porażka 0-2 z Jagiellonią po dwóch golach Jesusa i Maza. Sporo emocji też przy Łazienkowskiej. Legia przegrywała 0-1 z Pogonią po bramce Adama Buksy, ale potem przebudzili się legioniści za sprawą Carlitosa i Juriego Medeirosza, a jeszcze samobója strzelił Jarosław Fojut. 3-1 dla Legii. Najwyższe zwycięstwo w Gliwicach. Piast pokonał 4-0 Koronę Kielce. Na liście strzelców Jorge Felix, Marcin Pietrowski, Paweł Tomczyk i Jonas Tam. Ale to ostatnie to akurat trafienie samobójcze. Śląsk-Wrocław 0, Górnik Zabrze 1, a bohaterem Zabrzań Jesus Jimenez. Sporo goli w Lubinie. Zagłębie Lubin wygrało 3-1 z krakowską Wisłą. Przebudził się Patryk Tuszyński, zdobył 2 gole, 3 bramkę dla Miedziowych dorzucił Filip Jagiełło, a dla Białej Gwiazdy trafił nie kto inny, Kuba Błaszczykowski. I jeszcze jeden mecz na samym dole tabeli. 1-3 Zagłębie Sosnowiec przegrało z Wisłą Płock. Dla gospodarzy trafił Olaf Nowak, a dla nawciarzy Igor Łasicki, Oskar Zawada i Grzegorz Kuświk. I teraz zapewne ci z Państwa, którzy śledzą Ekstraklasę, dobrze wiedzą, ale powiedzmy, Górna Ósemka, czyli walka o mistrzostwo. Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Krakowia Kraków, Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin i Lech Poznań. A jak to mawiał klasyk, w grupie walczącej o spadek zmierzą się Wisła Kraków, Korona Kielce, Miedź Legnica, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Wisła Płock, Arka Gdynia i Zagłębie Sosnowiec. Trzecia strona medalu. I czas, by przedstawić gości, o których już Państwu mówiliśmy. Trener gdańskiej Lechii Piotr Stokowiec. Witamy Cię, Piotrze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chociaż jeszcze patrząc na to, co dzieje się za oknem, możemy śmiało powiedzieć dzień dobry. Dla Ciebie to naprawdę dobry sezon. Może nie tyle dzień dobry, co dobry rok, bo zdobyłeś z swoim zespołem w rundzie zasadniczej mistrzostwo, można by powiedzieć. Gdybyśmy się cofnęli kilka lat, to byłbyś dzisiaj mistrzem, ale jeszcze za wcześnie na świętowanie. Trzeba jeszcze poczekać. No właśnie, te modyfikacje, czyli powinienem się przywitać dobry sezon państwu. Tak jest, dobry sezon państwu. Bo myślę, że rzeczywiście taki był, bo graliśmy równo przez 30 kolejek i jestem zadowolony póki co, ale wiemy, że dopiero wchodzimy w decydującą fazę. I ciekawe, co tu się wydarzy, i znakomicie, że jest z nami Jacek Zieliński. Dzień dobry, Jacku, witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Myślę, że Piotrek jakby się przywitał, bardzo dobry sezon, to też chyba by nie było przesadą. Jacek Zieliński, proszę Państwa, 60-krotnie wystąpił w polskiej reprezentacji. Znakomity obrońca, dziś dyrektor Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Czyli tutaj za Miedzą pracujesz, identyfikujesz się z tym klubem i wczoraj cieszyłeś się ze zwycięstwa nad Pogonią. Tak, bardzo ważne zwycięstwo odniesione w fajnym stylu. Spojrzeliście sobie w oczy zapewne kilka minut temu, kiedy trafiliście na siebie. Akurat Piotr wiedział, że ty będziesz, ale ty nie wiedziałeś, że będzie Piotr. I teraz oczywiście musi być między wami rodzaj takiego gdzieś wewnętrznego niepokoju. Kto w tym roku zdobędzie mistrzostwo? Czy Lechia, czy Legia? Chociaż na razie to może taka sztama, bo jednak 60 punktów zarówno Legia, jak i Lechia. No nie zapominajmy o reszcie stawki, bo przecież wszystko jeszcze się może zdarzyć i brakuje tutaj może Waldka, może Michała Probierza. Także jeszcze wszystko jest możliwe. Naprawdę? Tak sądzisz, Piotrze, że jeszcze ktoś może się włączyć do walki między Legią a Lechią? Dopóki matematyczne szanse są, to trzeba wszystkie scenariusze rozpatrywać, ale myślę, że my jako trenerzy to bardziej się skupiamy na pracy codziennym, bo myślę, że no nie możemy, wchodzimy w taką decydującą fazę tego wyścigu, że już nie, myślę, że błędem było oglądanie się za siebie, czy ktoś cię wyprzedzi, czy to będzie Piast, czy Krakowia. Trzeba po prostu robić swoje, w każdym meczu być mocno skoncentrowanym, żeby ten mecz wygrać, a nie oglądać się za siebie, bo wtedy rzeczywiście ktoś może odjechać. 25 bramek straciła Lechia w tym sezonie, z czego 9 straciła w Krakowie, wczoraj kolejnych 4. To chyba trochę trener odetchnął z ulgą, że w Wiśle Kraków może się nie udało awansować do Górnej Ósemki. No szkoda, że ten program nie jest wczoraj, czy przedwczoraj byłyby 4 bramki mniej. No tak jest, ja generalnie myślę, że no na razie fantastyczny sezon w naszym wykonaniu, biorąc pod uwagę i Puchar Polski, jesteśmy nastawieni naprawdę na solidną pracę i rzeczywiście te ostatnie dni były takim maratonem rzeczywiście piłkarskim. Nigdy nie narzekaliśmy i nie zamierzamy tego robić, ale widać ta potyczka pucharowa, trochę gdzieś tam czuliśmy ją w kościach. Późno wylądowaliśmy w Krakowie w piątek. Zresztą podobnie może jak Juventus, takie marne pocieszenie, ale też przegrali ze Spal po meczu w Lidze Mistrzów. Także spokojnie, wszystko w naszych rękach. Myślę, że wspaniale ta rywalizacja się dla wszystkich, szczególnie dla kibiców, zapowiada. Ja bym nie chciał robić na przykład porównania między Lechią a Borussią Dortmund czy Liverpoolem, bo mamy do czynienia także z klubami, które nadawały ton rozgrywkom, a pod koniec czegoś zabrakło i teraz Bayern raczej chyba nie odda tego mistrzostwa, natomiast rywalizacja między Liverpoolem a Manchesterem będzie zapewne do końca tak elektryzować kibiców, jak rywalizacja między Legią a Lechią. Jacku, jest 7 spotkań, 21 punktów do zdobycia. Ile według ciebie Legia musi zdobyć punktów, by przeskoczyć Lechię? Ja mogę w przeciwieństwie do Piotra pozwolić sobie na takie spekulacje, chociaż jak byłem trenerem, to też nigdy nie lubiłem spekulować a to może truizm był i wszyscy trenerzy mówią, że najbliższy mecz jest najważniejszy. No taka jest niestety prawda i tak trzeba do tego tematu podchodzić jako trener i jako zawodnik danej drużyny. Natomiast podsumowując tutaj, nie podsumowując, na podsumowania przyjdzie czas, ale podsumowując już tutaj tą rundę zasadniczą, to trzeba powiedzieć, że Lechia spisywała się znakomicie przez cały sezon. Tą końcówkę miała faktycznie troszeczkę trudną, mecze co 3-4 dni, związane też z rozgrywkami w Pucharze Polski. Legia na swoje nieszczęście, czy szczęście, jak się okazuje, z tych pucharów odpadła wcześniej, w związku z tym czas na regenerację po każdym meczu był ostatnio dłuższy. Do tego zmiana trenera, która tak bardzo pozytywnie wpłynęła na zespół. Odetchnęliście, co? No zdecydowanie, to widać po zawodnikach, że to jest zupełnie inna drużyna. Prawdę mówiąc, takie zmiany w Legii w ten sposób się reaguje po prostu na kryzysy w Legii. Jeżeli coś jest nie tak, nie zdobywa się punkty, nie zdobywa się dostatecznie dużo punktów, dochodzi do zmian trenerów. I w 90% przypadków to skutkuje, bo biorąc pod uwagę potencjał piłkarski, jaki zazwyczaj jest w Legii, ten kryzys szybko udaje się przełamać, bo jest to zazwyczaj związane z jakimś tam zmęczeniem na linii trener, zawodnicy, jakieś relacje interpersonalne w szatni. Rzadko z jakimiś brakami potencjału piłkarskiego w niektórych klubach. Także jak spojrzymy sobie wstecz, to każdy trener w ostatnich latach, który wchodził do Legii Warszawa w takich trudnych momentach, odnosił sukces i to było takie kupowanie czasu na kilkanaście tygodni czy kilka miesięcy, było zdecydowanie lepiej. No niestety czasami wracaliśmy do problemów. Ale skoro już tak spekulujemy, no to wiemy, że dotychczas, kiedy Aleksander Wukowicz zasiadał na ławce trenerskiej Legii, to było to na czas, kiedy znajdujemy nowego trenera. A teraz widać po prostu chemia w drużynie jest. Sama radość Carlitosa po wczorajszej bramce i to, jak podbiegł do Arkadiusza Malarza i później do trenera Wukowicza, no to było coś niesamowitego. Widać było po tym chłopaku, że jest tak naładowany dobrą energią, że chce tam być i chce tam grać. I teraz pytanie, czy to jest pomysł z Aleksanderem Wukowiczem na dłuższą metę? Wszystko wskazuje, że być może Puko dostanie taką szansę, jeżeli zespół będzie w ten sposób się spisywał, jeżeli będzie odnosił takie sukcesy, no to trzeba by było też wziąć pewnie kandydaturę Wuko pod uwagę i pewnie prezes to zrobi. Postawmy sprawę jasno, panowie. Jeśli Wuko zdobędzie mistrzostwo, to na pewno będzie mocnym kandydatem. Ale jeśli mistrzostwo zdobędzie Piotr Stokowiec ze swoją Lechią, to wtedy powie się, bo w Legii nie ma drugiego, trzeciego miejsca. No w Legii liczy się mistrzostwo. Ale istotne też jest w Legii, w jakim stylu to mistrzostwo się odchodzi, jeżeli odnosi, zdobywa, tak. Jeżeli przecież Lechia może grać bardzo dobrze, może wygrywać swoje mecze i Legia może grać dobrze i też może skończyć na drugim miejscu. Może się tak zdarzyć. To taką ewentualność też bierzemy pod uwagę. Ale jak widzimy, sens dalszej pracy trenera, który sporo wnosi do szatni, sporo może zaoferować już jako trener, to dlaczego tej kandydatury nie rozpatrzeć? Nie? Także słusznie. Aczkolwiek, a tutaj, jeżeli spojrzeć tak obiektywnie na sytuację, to więcej plusów po stronie Piotr Gdańska. Dlaczego? Znasz zespół, prowadzisz go na dłuższym etapie, świetnie rozumiesz się z chłopakami i masz mecz z Legią u siebie. Mało tego, coraz więcej widzów przychodzi w Gdańsku na spotkania, podniosłeś frekwencję i wydaje się, że Gdańsk czeka na ten tytuł od lat. Czyli atmosfera jest taka, że chcecie zdobyć tytuł mistrza Polski. Tak, ja myślę, że w Gdańsku atmosfera na pewno nie jest gorsza od tej, która jest tutaj na Łazienkowskiej. Też jest gorąco i myślę, że ludzie są głodni. Myślę, że moi piłkarze są głodni i Gdańsk jest głodny sukcesu. Oczywiście, że te oczekiwania wszędzie były, są i będą. Można powiedzieć, że niespodziewanie ten sezon dla nas się układa po tamtym sezonie, który wiemy jak dobrze, jakie były problemy i jak się skończył. Ale ja się cieszę, że jesteśmy w sytuacji, jesteśmy cały czas w grze i wszystko jest w naszych rękach, głowach. My tutaj, myślę, że to też jest naszym atutem, że my nie mamy takiej presji jak ma Legia, bo można powiedzieć, że dla Legii mistrzostwo to jest trochę takim obowiązkiem i to jest dopiero początek, bo tutaj myśli się też o odniesieniu sukcesu w pucharach. My póki co jesteśmy trochę na początku takiej przebudowy, odbudowania marki klubu. I myślę, że ten entuzjazm taki u nas jest od początku. Myślę, że tabela w tej chwili jest sprawiedliwa. Po 30 kolejkach zawsze to powtarzałem, że jest sprawiedliwa. No ale przychodzi nam dograć jeszcze te... dograć taki, mówiąc w cudzysłowie, deser. Oczko do zdobycia. 21 punktów. Tak się zastanawiam. Ile punktów musi zdobyć Lechia, ile Legia, żeby zdobyć to mistrzostwo? No o jeden więcej. Mamy pokarzystę przed sobą, to może się wypowie. Powiem tak... W tej czołówce będą niezwykle ciekawe mecze, bo tak jak tutaj mówiliśmy na początku programu, nie możemy tutaj spisywać na straty Michała Probierza i Waldka Fornalika. To są zespoły, które grają w tej końcówce naprawdę, naprawdę bardzo dobry futbol i to będą przede wszystkim ciekawe mecze. Czyli jeśli z kimś tracić punkty, to z Piastem Gliwice bądź z Krakowią, a Jagiellonia? Jagiellonia też należy wziąć pod uwagę, ich ostatnie mecze są coraz lepsze i w końcówce tego sezonu też mogą być bardzo groźni. Także sam widzisz, że tutaj spekulacje jakiekolwiek mogą i na pewno wzięłyby w łeb. Tu będzie z kolejki na kolejkę sytuacja się zmieniała. Ja mam nadzieję, chciałbym przynajmniej, żeby ten Piast próbował też do tej walki dołączyć i Krakowia i byłoby niezwykle ciekawie w końcu. Ale Dariusz Żurak powiedział wczoraj, że na konferencji po meczu Lecha przegranym 0-2 z Jagiellonią, że teraz trzeba już tylko dograć ten sezon. A przecież Lech też jeszcze może namieszać. Przecież to jest cztery miejsca dające grę w europejskich pucharach. Ja bym się nie zgodził z tym, że tutaj liczy się tylko bezpośrednie mecze. No, nas już czeka arcytrudny mecz i ważny z Piastem Gliwice na początku. To nie tylko są mecze Lechia Legia. Tu będzie w każdym meczu tak. Niezwykle trudno, przynajmniej dla nas, my sobie z tego zdajemy sprawę. To nie wyobrażamy sobie, że teraz, czy Legia jedzie do Lecha i jest tam spacerek, czy Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, wszyscy grają, czy jest Krakowia, także no, zapowiada się bardzo ciekawie. Myślę, że drużyna, której się uda wygrać cztery mecze z tych siedmiu, to będzie na pewno... To teraz naprawdę trzeba chyba być wdzięcznym losowi, że Legia wczoraj tych bramek więcej nie strzeliła, a wy więcej nie straciliście, bo jednak atut własnego stadionu w tym sezonie bardzo przy was był. To się okaże. Myślę, że tutaj nie kalkulowaliśmy z takich kalkulacji, to zazwyczaj kiepsko to wychodzi, czasem nie wiadomo, bo drużyny lepiej punktują na wyjazdach, niektórych może paraliżować swój stadion. Myślę, że układ mamy bardzo dobry. No, wszystko jest w naszych rękach, głowach i my jesteśmy naprawdę nieprzestraszeni, jak tutaj na początku dużo mówiliście o Legii. Jeśli celem waszym było mnie przestraszenie, to nie, to spokojnie. Naprawdę my podchodzimy inaczej do tego sezonu. Z takim entuzjazmem i chcemy iść jak najwyżej. No tutaj nie ciąży na nas jakaś gilotyna. Tak, ja myślę, że to jest wasz atut. Zdecydowanie więcej nerwów będzie na Łazienkowskiej. Ja wiem, ten entuzjazm w Legii też jest ogromny teraz, jak widzicie. I grają z przyjemnością, grają z pasją zawodnicy, także entuzjazm w Legii, entuzjazm w Legii, entuzjazm w Piaście, entuzjazm w Jagiellonii, bo grają entuzjazm w Lubinie, tak. Bo znakomita runda. Tak. To wszędzie jest entuzjazm. Należy się spodziewać nieprawdopodobnych meczów. Kto zaciera ręce? Prezes Boniek. Kibice. Myślę, że kibice tak, bo teraz dla nich prawdziwy deser. Ostatnie mecze, czy to w tej grupie, jak to nazwaliście, walczącej o spadek, czy bo tam też to są mecze może jeszcze większym podłożu takim psychologicznym. Czy myślę, że cała ekstraklasa zaciera ręce, bo są na dobrym poziomie. Oczywiście możemy zawsze mówić, że może być lepiej poziom, ale są emocje. Po to ludzie przychodzą na stadion, szukają emocji. My jesteśmy częścią tej rozrywki, taki powiedzmy, mówimy o jaką częścią jesteśmy społeczną, także my odpowiadamy za rozrywkę i myślę, że jest w najlepszym wydaniu. Są emocje, myślę, że frekwencja jest chyba lepsza niż w poprzednim sezonie. No niestety, Piotrze, na trzech stadionach. U ciebie w Gdańsku, w Krakowie, na Krakowi i na Wiśle. Natomiast w pozostałych miejscach, nie, Lechia też, mimo, właśnie ja mówię, u ciebie dokładnie, przepraszam, spojrzałem na Jacka. Niestety Legia ma troszkę mniejszą frekwencję niż w poprzednim sezonie, bo było załamanie, były słabsze wyniki. Była słaba gra, naprawdę bardzo słaba. Kibice troszeczkę zrażeni byli z początkiem tej rundy. A teraz myślę, że z frekwencją nie będzie kłopotu. Dużo środowisko będzie... było narzekań na zmiany regulaminu ekstraklasy, ale po zniesieniu tych dzielenia punktów, no teraz się okazuje, że to jest znakomity pomysł. Na koniec mamy do was prośbę o jedną refleksję. Niewielu polskich młodych piłkarzy przebija się do pierwszych składów w zespołach ligowych. Jacek, pracujesz z młodzieżą, jesteś dyrektorem Akademii w Legii. Jak to się dzieje, że czasami zespół wybiega na boisko i jest w składzie 7-9 piłkarzy zagranicznych, bardzo średniej klasy. Natomiast chłopakom młodym trudno się przebić. Wczoraj żeśmy sprawdzili, Piotr, u ciebie w zespole 7 akurat było 7 Polaków. Brawo. Natomiast w Legii bywa tak, że jest 3-4. Jak zrobić, żeby młodzi polscy chłopcy, tacy 17-18 lat, wiedzieli, że Ekstraklasa jest też dla nich? Chciałem zdementować jedną taką bardzo popularną opinię na temat Legii, że w Legii bardzo trudno się przebić tym zawodnikom młodych do pierwszego zespołu. No więc fakt, jest trudno, bo ten poziom zespołu sportowy jest bardzo wysoki. Natomiast Legia też młodych piłkarzy stara się mieć bardzo dobrych, takich, którzy będą w stanie sprostać temu zadaniu. I na dzień dzisiejszy w Legii jest 3 zawodników, którzy stale grają w podstawowej 11, 3 wychowanków. Sebastian Szymański, Majewski i Wietecka. I mamy 3 zawodników, którzy są nie w 30-30 kilkuosobowej, ale w 25-osobowej kadrze pierwszego zespołu. Także w sumie mamy na ten moment 6 wychowanków i ja osobiście się z tego bardzo cieszę, bo możemy dużo mówić o byłym trenerze Pinto, natomiast na pewno nie brakowało mu odwagi przy wprowadzaniu tych młodych zawodników i to na pewno trzeba powiedzieć, że to na plus. Duży plus. W tym temacie nie jesteśmy gorsi, bo też mamy, można powiedzieć, Fila, czy Żukowski, który debiutował, czy Makowski, który gra w pierwszym składzie i to są zawodnicy, którzy też odgrywają niebagatelną rolę w reprezentacjach młodzieżowych. Są młodzi jeszcze kolejni. No, Michalak to jest akurat przykład taki na świeżo tutaj po przechwyceniu z Legii. Ale myślę, że dawno w Lechii nie było takiej tendencji, żeby tylu młodych Polaków, wychowanków grało w pierwszym składzie. Także tutaj też pod tym względem bardzo, bardzo udany dla nas sezon i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiemy, że gramy o najwyższe cele, a zawodnicy, można powiedzieć, debiutują w Ekstraklasie, ale póki co wychodzi to najgorzej, także jestem dobrej myśli. Bardzo wam dziękujemy, że znaleźliście czas. To dla nas prawdziwa przyjemność. Tak jest. Zapowiada. Zapowiadamy wielkie emocje. Piotr Stokowiec, Jacek Zieliński. Kiedy mecz w Gdańsku? Lechia Legia? Znamy datę? Wiemy, tak, kiedy najbliższy, na pewno. Tak, znamy dokładnie. Ja już nie chcę, bo tutaj jest jeszcze nie zdążyłem wysiąść, powiedzmy, z samochodu. Tak, ale, po podróży z Krakowa. Tak, no pierwszy mamy mecz z Gliwicami u siebie, później wyjazd do Szczecina i kolejny jest z Legią. 27 kwietnia. Tak, przed meczem pucharowym, przed finałem. No tak, bo jeszcze zapraszamy wszystkich państwa na Narodowym 2 maja. Wielki mecz Gdańskiej Lechii z Jagiellonią Białystok. Będzie święto i liczymy na to, że to będzie piękny pojedynek. Oby to tak się było. Akurat nie poszczęściło, że akurat mecz z Legią przed meczem finałowym z Jagiellonią. A już tutaj to nie ma koncertu życzeń, także mam nadzieję, że tak nie było. Myślę, że ta droga do pucharu też nie była łatwa, bo mieliśmy 2 drużyny ekstraklasowe na swojej drodze. Wszystkie mecze graliśmy na wyjazdach. Tak. Ale nie narzekamy, tak jak mówię. Mam nadzieję, że tutaj to się poskłada wszystko tak, że obie drużyny będą grały w takich samych odstępach czasowych, żeby były równe szanse, że tutaj Ekstraklasa i PZPN staną na wysokości zadania, żeby to było równe. Myślę, że mamy fajne rozgrywki, sprawiedliwe, uczciwe. Poziom można narzekać trochę lepiej, trochę gorzej, ale zapowiada się fascynująco. Zapraszamy wszystkich kibiców, bo biletów może zabraknąć. Tak, a my zapraszamy pod koniec maja. Tak jest, do nas, do Trójki. Obaj panowie mają błysk w oku. Piotr Stokowiec, Jacek Zieliński, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy. To wobec tego dla was Grześ Markowski z Perfektem, Lokomotywa. pachnie na moją kieszeń. Lokomotywę wody wleje i taka jazda tani nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał chrust. Piękna solowa gitara, zespół Perfect, lokomotywa. Można by powiedzieć, że zarówno Lechia, jak i Legia mogą być taką lokomotywą tej ostatniej fazy naszych rozgrywek ligowych. Dobrze było, żeby były to dwie lokomotywy. Co? Ale tak jak powiedzieli nasi goście, nie można lekceważyć i Piasta, i Krakowi. Także właściwie możemy mieć całą stację. Wyjazd do Lubina, bardzo trudny mecz. Wyjazd do Białegostoku, bardzo trudny mecz. W Poznaniu, a może Poznań będzie chciał pokazać, że jednak wcale nie zamierza być tylko tłem. Bardzo ciekawie to się wszystko zapowiada. Ale z każdym kolejnym twoim słowem ja mam coraz większy uśmiech na twarzy, bo to będą naprawdę wielkie emocje i z przyjemnością będziemy tutaj w Trójce o tym opowiadać. Liczyliśmy, proszę państwa, na emocje podczas wyścigów Formuły 1. Wielki szum wokół powrotu Roberta Kubicy. No, niestety... duże rozczarowanie. Dzisiejszy poranny wyścig o Grand Prix Chin oglądał właśnie siedzący obok mnie Mateusz Fusiarz. Za nami kolejna runda Formuły 1 Grand Prix Chin. Był to trzeci wyścig w tym sezonie, ale czy na pewno tysięczny w historii, jak wszędzie słyszymy, wyjaśnia dziennikarz motoryzacyjny Cezary Gutowski. No z tym tysięcznym wyścigiem to właśnie trwają polemiki, bo jedni twierdzą, że 1001, inni powiedzą, że 972. Uznaje się, że to jest tysięczny wyścig mistrzostw świata, bo na przykład dwa sezony się odbywały według przepisów Formuły 2, ale to jest dość zabawne, nie? Statystycy zawsze tacy są. Znajdzie się jakaś cyfra i zaraz się znajdzie czterech, którzy powiedzą, że to nie ta cyfra. Tysięczny czy nie, ważne raczej, czy idzie do historii. Myślę, że niekoniecznie, ale ostateczną ocenę pozostawiam Państwu. Jeśli chodzi o przebieg wyścigu, wszystko ułożyło się tak, jak się tego spodziewaliśmy. Dublet Mercedesa i dublet Williamsa. Pierwsze miejsce zajął Lewis Hamilton, a drugie Valtteri Bottas. Nie jesteśmy miłośnikami teorii spiskowych, ale można było odnieść wrażenie, oglądając Grand Prix Chin, że jeśli już ktoś miał wygrać, to jednak Brytyjczyk. Myślę, że to, co powiedział Valtteri w wywiadzie, to była prawda, czyli trochę brakowało mu tempa. Są tory, które będą bardziej odpowiadać Lewisowi, są tory, które będą lepsze dla Valtteriego. W zespole Formuły 1 nie jest pożądanym zjawiskiem to, żeby dwóch kierowców walczyło o mistrzostwo świata, bo mieliśmy sporo przykładów, chociażby walki Sebastiana Vettela z Markiem Weberem, gdzie rywalizacja dwóch zawodników na podobnym poziomie nie kończyła się dobrze, jeżeli to jest jeden zespół. Zobaczymy, czy po kolejnych dwóch, trzech wyścigach będzie taki już prawdziwy, punktowy lider w aucie Mercedesa. No jeżeli to wtedy będzie Lewis Hamilton, to na pewno będę wątpił, że dadzą szansę Valtteriemu, bo Bottasowi na wygrywanie wyścigów. Podsumował kierowca wyścigowy Kuba Giermaziak. Na jakiekolwiek punktowanie, a co dopiero wygrywanie, nie ma co liczyć w przypadku Williamsa. Zarówno George Russell, jak i Robert Kubica znów kończyli wyścig na końcu. Oczywiście w kolejności Brytyjczyk przedostatni, a Polak ostatni. Na pewno taki obrót spraw nieco już Państwa frustruje i zaczynacie powoli niedowierzać, że to tylko kwestia bolidu. Trzykrotny rallycrossowy mistrz Polski Tomasz Kuchar spróbuje te wątpliwości rozwiać. Przyjaźnię się z Robertem od wielu, wielu lat. Byłem na jego pierwszym ever wyścigu Formuły 1. To niesamowity kierowca. Człowiek, który ma jakieś niesamowite czucie tego, co się dzieje z samochodem. On przez te wszystkie lata, kiedy nie uczestniczył, na pewno nic nie stracił. Możecie mieć pewność, że to jest ten sam Robert Kubica, który jeździł kilka lat temu. To, że teraz tak ciężko mu idzie, to nie jest, broń Boże, wina jego, nie wiem, mniej sprawnej jednej ręki, bo on sobie tak zaadoptował wszystko, że ta jego delikatna niesprawność mu w niczym nie przeszkadza. To jest po prostu jakiś cholerny pech, że akurat trafił na chyba najgorszy w historii sezon Williamsa albo najgorszy w historii sezon jakiegokolwiek zespołu, który kiedykolwiek jeździł w F1. To widać, że się chłop tak strasznie męczy. Dla mnie, przepraszam, jako obserwatora z zewnątrz, to jest jakaś kuriozalna sprawa, żeby zespół najbardziej ekskluzywnej dyscypliny sportu, czyli zespół Formuły 1, przyjechał na testy przedsezonowe i nie przywiózł bolidu, bo ten bolid jest na spóźnieniu. To w takim malutkim zespole rallycrossowym, jakim my dysponujemy, gdzie pracuje nie kilkaset osób, tylko kilka, nigdy w życiu takie coś się nie zdarzyło. Jak coś jest zaplanowane, są testy, to mamy cały program testowy, my mamy przygotowane wszystkie części. Oczywiście może być mało absuwa, no ale do tego się trzeba przygotować. Trzeba mieć plan B, C, D, E i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, jak taka wręcz kuriozalna i śmieszna sytuacja może mieć miejsce. Formuła 1 powróci za 2 tygodnie podczas Grand Prix Azerbejdżanu. Trudno oczekiwać jakiegokolwiek przełomu, szczególnie jeśli mówimy o Mercedesie czy Ferrari z przodu i Williamsie na drugim biegunie. A zatem Lewis Hamilton 68 punktów, drugi Valtteri Bottas traci 6 punktów, a trzeci Holender Max Verstappen. Kolejny wyścig 28 kwietnia. Szesnasta minuta meczu na Anfield Road, Liverpool-Chelsea 0-0. Trzynasty bieg w tej chwili w meczu PGE Speedway Ekstraligi, 36-42 mecz Getwell Toruń i Fogołunia Leszno. Polacy kochają biegać, co dzisiaj, myślę, Orlen Warsaw Marathon pokazał nam bardzo dobitnie, a Jan Kałucki spotkał się z jednym z najlepszych zawodników w historii, zdobył 2 medale Igrzysk Olimpijskich oraz 8 mistrzostw świata, zarówno na otwartym stadionie, jak i w hali. Mowa o Haile Gebrselassie, cesarzu długich biegów. Etiopczyk, który gościł na Record Running Festival, porozmawiał z Radiową Trójką. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy lubią biegać, często mi odpowiadają, że wtedy czują się prawdziwie wolni. Czy to jest klucz do zrozumienia fenomenu etiopskich długodystansowców? Ponieważ nie od dziś wiadomo, że Etiopia jest dumna z tego, że to zawsze był wolny kraj. Yeah, that's true. Exactly. Dokładnie tak. Jak biegasz, czujesz się wolny, a dla Etiopczyków to najbardziej naturalny stan. Jest pan w pełni spełnionym sportowcem? Yes, I am. Tak, ale jest jedna rzecz, z której nie jestem zadowolony. Chciałem wygrać maraton na Igrzyskach Olimpijskich. Nie udało mi się, ale pomijając tą jedną rzecz, to jestem dumny z tego, co osiągnąłem. A ogląda pan czasem swoje starty z Atlanty albo z Sydney? Yeah, I do. Many times, you know, I watch, you know, my race. Tak, chętnie wracam do tamtych momentów. Ostatnio oglądałem swój pierwszy start. To było 28 lat temu. Co można porównać ze zdobyciem złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich? Chyba z niczym. Wygrywa zawsze jedna osoba. Jeden zawodnik opuszcza stadion ze złotym medalem. Osoba, która zwycięża, bierze wszystko. Przegrana wszystko traci. Nie da się tego z niczym porównać. To jest coś wyjątkowego. Most special thing. A łatwo iść na emeryturę, kiedy jest się na samym szczycie? To bardzo trudna decyzja. Czasem chciałoby się znowu porywalizować. Są znani sportowcy, którzy mają z tym problem. Trzeba sobie praktycznie na nowo ułożyć życie, a pan, z tego co wiem, gra na pianinie. Tak, ale to tylko hobby. Nie zamierzam nagrywać żadnej płyty. Jak mam wolny czas, to lubię tak sobie pograć, ale tylko tyle. A gdyby mógłby pan zmienić jedną rzecz w lekkoatletyce? Wyobraźmy sobie, jest pan władcą absolutnym. Może pan zmienić wszystko. Co by to było? In athletics, I wanna put marathon inside the... Chciałbym, aby maratony były organizowane na jakimś obiekcie, aby ludzie mogli cały czas oglądać zmagania zawodników. Lubię biegać na stadionie. Oczywiście ostatnie metry pokonuje się przed wielotysięczną publicznością, ale fajnie by było, gdyby maraton przypominał coś na kształt wyścigów Formuły 1. A nie brakuje panu biegu na 10 tysięcy metrów na meetingach Diamentowej Ligi? Problem polega na tym, że ta decyzja została podjęta bez żadnej dyskusji. Cały czas staramy się przekonać osoby decyzyjne, że to błąd. Zawodnicy z Etiopii czy Kenii potrzebują takich zmagań. Powoli kończąc, ciekawi mnie pana opinia na temat Caster Semenyi. Kto ma rację w tym konflikcie? For me, one thing what I want to tell you... Moim zdaniem to po prostu sprawa natury. Powinny być jakieś wytyczne dotyczące hormonów. Żal mi jej, bo to nie jej wina. Z drugiej strony Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych ma też twardy orzech do zgryzienia, bo na każdą decyzję spadnie krytyka. Żal mi Caster Semenyi, ale musi uszanować decyzję. Najważniejsze jest dobro wszystkich zawodników. A co pan myśli o organizowaniu Mistrzostw Świata w Katarze? Cała impreza odbędzie się w dość nietypowym czasie, bo w październiku. Tak, bo w inne miesiące byłoby za gorąco. Szczerze mówiąc, jestem bardzo ciekaw wyników, bo w trudnym położeniu są zawodnicy. Sezon na stadionach otwartych zaczyna się mniej więcej w maju. Szykowanie formy na październik. Wiem ze swojego doświadczenia, że mniej więcej wtedy organizm potrzebuje odpoczynku i się regeneruje. Pytanie brzmi, jak będą się szykować do mistrzostw. To nie będzie łatwe. I na koniec, kto był najlepszym zawodnikiem wszechczasów? Pan? Nie, oczywiście numerem jeden jest Usain Bolt. Bez dwóch zdań. Trudno wskazać pozostałe miejsca, bo było wielu wybitnych zawodników. W każdych czasach byli sportowcy, którzy porywali tłumy. Vicky Labebe, Jim Thorpe, Alberto Juan Torrena. W tych czasach numerem jeden jest Usain Bolt. General, of course, in athletics, of course, you have to say Usain Bolt. Cudowny Etiopczyk Haile Gebrselassie, no legenda maratonu, ale jego rodacy radzą sobie znakomicie. Nie tylko dzisiaj w Warszawie triumfował Etiopczyk. Mamy informację także z maratonu paryskiego. Wygrał Etiopczyk Abramilou. Czas 2 godziny 7 minut i 5 sekund, a wśród kobiet kto wygrał? Reprezentantka Etiopii Jalete Burka. Czas 2 godziny 22 minuty i 48 sekund. We got it. Zespół Red Box kończy tę godzinę naszej trzeciej strony medalu, ale merytorycznie jest jeszcze Henryk Sytner. Dzień dobry, Henryku. Witam serdecznie. Od kilku tygodni pojawiasz się, by mówić o wyścigach, które rozgrywane są na szosach całej Europy, bo dzieje się dużo. Dużo się dzieje, wielkie emocje, jest o czym mówić. Dobrze rozpoczął się dla Michała Kwiatkowskiego wyścig dookoła kraju Basków, zaliczany do grupy World Tour. Był trzeci w jeździe na czas. To wprawdzie tylko 11 km, ale czasówka kończyła się stromym podjazdem na krętych drogach. Najszybszy był Maksymilian Szachman. Kwiatkowski był również trzeci na drugim etapie i zachował tę samą pozycję 10 sekund za liderem. Gorzej radzili sobie Michał Gołaś, Tomasz Marczyński i Paweł Poliański. Trzeci etap niestety kraksa. Michał stracił 9,5 minuty i wylądował na 70. miejscu. Do czwartego etapu wystartował, ale po 70 kilometrach musiał się wycofać z wyścigu. Obrażenia odniesione w środowej kraksie uniemożliwiały jazdę. A Szachman imponował, wygrał po raz trzeci etap i umocnił się na pozycji lidera. Górzyste tereny utrudniały jazdę na tym etapie, w dodatku kolarzom dokuczał ulewny deszcz. Na piątym etapie duże przetasowania wygrał Emanuel Buchmann i został nowym liderem. Wczoraj na szóstym etapie rozstrzygnęły się losy wyścigu. Znów nastąpiła zmiana lidera. Hiszpan Joni Zagirre cieszył się ze zwycięstwa, tym bardziej, że wygrał u siebie, jest rodowitym Baskiem. Przypomnę, że triumfował w Tour de Pologne w 2015 roku. Dzisiaj kolarze startowali w legendarnym wyścigu Paryż-Roubaix. 257 km, 29 odcinków brukowanych. W ubiegłym roku wygrał Peter Sagan. Dziś walka była bardzo zacięta. Na początku próby ucieczek, szybko likwidowanych, dopiero po pierwszym odcinku bruku formowała się 23-osobowa czołówka. 50 sekund mieli przewagi nad peletonem. Maciej Bodnar jechał przez pewien czas na czele tej grupy. Również aktywny był Kamil Gradek. No a faworyci z przodu, m.in. Peter Sagan i Aleksander Kristoff. Kolejna ucieczka decydowała o losach tego wyścigu. 60 km przed metą w sześcioosobowej grupie wszyscy pilnowali Petera Sagana. Czy wygra? Oszczędzał siły, nie wychodził na prowadzenie. I jednak okazało się, że nie był w najwyższej formie. Polit i Gilbert czaili się do ataku i rzeczywiście zaatakowali. Przez pewien czas jechali w dwójkę, oglądali się, ale nikt ich nie gonił i na 10 km przed metą mieli 21 sekund przewagi nad resztą grupy. Sagan, jak to się mówi, słabnął w oczach. Lampard zbliżał się do prowadzącej dwójki, ale jej nie doścignął. Wszystko rozstrzygnęło się na welodromie w Roubaix. Prowadził Nils Polit, ale Philippe Gilbert to doświadczony nie tylko szosowiec, ale i torowiec i na finiszu pokonał Niemca. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner o kolarzach, a po 18:00 hokej na lodzie i Mariusz Czerkawski. Zapraszamy do reklamy. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Philips 43 cale za jedyne 990 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super okazje na Wielkanoc. Do niedzieli cukier biały złoty 89 za kilogram i 30% rabatu na figurki czekoladowe. Zwrot w postaci ebonu. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz pieniędzy na rozwój firmy? Chcesz wprowadzić innowacje? A może poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa? Weź pożyczkę unijną i realizuj swoje biznesowe cele. Dowiedz się więcej na pożyczkiunijne.bgk.pl. Fundusze europejskie. W Twoim interesie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od wymaganych zabezpieczeń. Rozpromocjonowani, czyli rozentuzjazmowani promocjami w Leclerc polecamy. Szynka Sobieski z nogą za jedyne 22,99 za kilogram. Wyjątkowa i obłędnie smaczna. Szukaj jej w naszych